wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś rozmowy przedstawicieli Komisji Europejskiej z pięcioma krajami na temat importu produktów rolnych z Ukrainy. O wspieraniu zrównoważonego rozwoju Polski mówił w Solęcinie premier Mateusz Morawiecki. W konferencji przewodniczących parlamentów krajów Unii w Pradze weźmie udział marszałek Sejmu. Dopiero po decyzji polskich władz o zakazie wwozu towarów z Ukrainy Unia Europejska zaczęła rozmawiać o problemie, powiedział w telewizji polskiej minister rolnictwa. Wcześniej, jak dodał Robert Telus, Komisja Europejska nie reagowała na list pięciu premierów, którego inicjatorem był szef polskiego rządu. Dopiero po naszych decyzjach, które wprowadziliśmy po całkowitym zakazie wwozu towarów do Polski, no niektórzy mówili, że bardzo kontrowersyjna decyzja, ale po tej decyzji dopiero otworzyliśmy oczy Unii Europejskiej i po tej decyzji dopiero Unia Europejska zaczęła na te tematy rozmawiać, zauważyła, że ten problem jest. Według ministra rolnictwa Polska poprzez tego typu decyzje stała się liderem w tej części Europy, narzucającym standardy działań w sprawie m.in. korytarza solidarnościowego. Rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 miliardów złotych na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty poprzez nadmierny wwóz do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Za 2 godziny zostaną w tej sprawie wznowione rozmowy Komisji Europejskiej z pięcioma krajami, w tym z Polską. Negocjacje miały się odbyć we wtorek, ale je przyspieszono. Pierwsze rozmowy przed kilkoma dniami nie przyniosły rezultatów, ponieważ Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry uznały, że propozycje Brukseli są niewystarczające. Teraz, jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia, komisja ma zaoferować pomoc w wywiezieniu nadmiernych ilości zboża z krajów sąsiadujących z Ukrainą. Inwestycje rządowe wspierają zrównoważony rozwój Polski, powiedział w Sulęcinie w województwie lubuskim premier Mateusz Morawiecki. Podczas odwiedzin w jednej z tamtejszych szkół podstawowych szef rządu stwierdził, że takie wsparcie to przejaw solidarności i sprawiedliwości. Premier przypomniał, że w Sulęcinie i kilkudziesięciu podobnych miejscowościach w całej Polsce inwestycje przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tutaj w Sulęcinie to także ponad 300 tysięcy złotych z programu Maluch Plus dla potrzeb żłobka lokalnego. Ale w całym województwie to liczne domy kultury, domy seniora, boiska, szkoły, żłobki. Tu w Sulęcinie także nowy sprzęt dla szpitala powiatowego. Tak, dofinansowujemy szpitale powiatowe i dokładamy super nowoczesny sprzęt. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje spotkania z Polakami w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Wczoraj zainaugurował ją lider PiS Jarosław Kaczyński. W konferencji przewodniczących parlamentów krajów Unii Europejskiej w Pradze weźmie udział marszałek Sejmu. Podczas swej wizyty w stolicy Czech Elżbieta Witek będzie także rozmawiała z poszczególnymi liderami parlamentów. Pierwszy punkt wizyty marszałek Sejmu Elżbiety Witek w Pradze to spotkanie z kobietami, które przewodniczą parlamentom państw członkowskich. W poniedziałek zaplanowano rozmowy marszałek z przewodniczącymi parlamentów krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, z przewodniczącym parlamentu Danii, a także Włoch. Elżbieta Witek weźmie udział w sesji konferencji dotyczącej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z kolei we wtorek, w drugim dniu wydarzenia, przewodniczący parlamentów będą dyskutowali o roli Unii Europejskiej w globalnej współpracy oraz kwestii uzależniania państw członkowskich od reżimów totalitarnych. Tego dnia marszałek będzie miała też spotkanie z przewodniczącą Zgromadzenia Państwowego Słowenii. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Uchwała rządu w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji daje podstawę do przygotowania drugiej noty dyplomatycznej do Niemiec, powiedział wiceszef MSZ i pełnomocnik rządu do spraw reparacji wojennych. Uchwała ma nie tylko wymiar historyczny, ale przede wszystkim zawiera stanowisko polskiego rządu, że sprawa nie jest zamknięta, zaznaczył Arkadiusz Mularczyk. Jak dodał, to drugi rozdział działań o charakterze dyplomatycznym i politycznym. Z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim Teatr Polskiego Radia przygotował słuchowisko o Natanie Rapaporcie, twórcy pomnika bohaterów getta. Premiera dziś po 21 w radiowej jedynce. Mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Natan Rapaport jest twórcą tej niezwykłej rzeźby, którą znają wszyscy ludzie na całym świecie. Stoi w centrum warszawskiego getta obok Muzeum Polin. Jest zbudowany z cegieł wydobytych ze zburzonych kamienic Muranowa oraz z kamienia, który się nazywa labradoryt, który przekazała Polsce żydowska społeczność Szwecji. W słuchowisku wystąpili m.in. Dorota Landowska, Kinga Tabor, Wojciech Malajkat, Włodzimierz Press i Stefan Knote. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. E o senhor? Tristeza. Wczoraj na torze wyścigów konnych Służewiec odbyło się uroczyste rozpoczęcie kolejnego sezonu. Jak wyglądał ten dzień, jak wyglądały do niego przygotowania, no i jaki będzie sezon? O tym opowie nam pan Szymon Piechowiak, który właśnie ten tor reprezentuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przebiegał wczorajszy dzień? Czy to jest dla was duże wydarzenie? To był na pewno długi dzień dla nas, organizatorów, ponieważ przygotowania tak naprawdę trwają od momentu, kiedy kończy się poprzedni sezon i trwają do momentu, kiedy zaczyna się kolejny. Wcześniej rano rozpoczęliśmy, pierwsi goście pojawili się już chwilę po 12:00. Pierwsza gonitwa w sezonie 2023 ruszyła o godzinie 14:30. Było słychać radość tłumu, radość kibiców, że te wyścigi wróciły. Wróciły po przerwie zimowej, tak to jest w polskim kalendarzu wyścigowym, że mamy tę przerwę. Kibice dopisali, pogoda dopisała, konie no, dostarczyły niesamowitych emocji. A ile w ogóle koni startowało? I ile było gonitw? Blisko 60 koni wystartowało tego dnia. 8 gonitw. Najważniejsza z nich nagroda Strzegomia, to jest pierwszy krok w tak zwanej drodze do derby, czyli tego najważniejszego sprawdzianu dla 3-letnich koni pełnej krwi angielskiej, który już w lipcu. 8 gonitw, w których właśnie brały udział te konie, czy one są na tym samym dystansie, czy konie mają różne tory do pokonania? To są różne odległości. Wszystko zależy od tego, w jakim wieku są konie, z jakiej grupy konie pochodzą, jakiej są rasy oraz jakiej płci, bo również tak dzielimy te wyścigi. Różne przekroje, jeżeli chodzi o dystanse. 2000 metrów to taka średnia długość. Oczywiście są krótsze, są dłuższe. Na tych najdłuższych, które konie startują? Wszystkie konie. Tutaj nie dyskwalifikujemy i nie zabraniamy startu koniom. Decyduje trener. To zawsze trener, wiedząc jaki jest dystans, jakie są zasady zapisu tak zwanego do gonitwy, decyduje, które konie, które trenuje, które konie z jego stajni są gotowe, które konie chce sprawdzić, bo pamiętajmy, że wyścigi konne to jest próba hodowlana. One mają pokazać, które konie są najlepsze, które konie mają najlepsze geny, aby następnie hodowla mogła, bazując na tych informacjach, odpowiednio te hodowle prowadzić. A czy konie, które przyjechały, no i jeźdźcy i trenerzy, byli tylko z Polski, czy również spoza granic kraju? To jest towarzystwo międzynarodowe, zarówno jeżeli chodzi o trenerów, jak i jeźdźców. Co do zasady, konie stacjonują w Polsce w większości. No, oczywiście mamy gonitwy międzynarodowe. Taką najważniejszą perłą w koronie, można powiedzieć, służewieckich wyścigów jest oczywiście Wielka Warszawska. Będzie się w tym roku w pierwszą niedzielę października. Ona pierwszy raz w historii polskich wyścigów uzyskała status listed. To jest taki europejski znak jakości, dla gonitw. To jest totalna czołówka. Około 400 gonitw w całej Europie, w całym sezonie ma taki status i pierwszy raz pierwsza gonitwa wielka warszawska ten status w tym sezonie otrzymała i liczymy wtedy, że na Służewieckim Torze pojawią się najlepsze konie również z zagranicy. Z Czech, z Niemiec, może ze Szwecji, może również z Francji, czyli już tutaj celujemy w te najsilniejsze, można powiedzieć, rynki wyścigowe. Francja, jeżeli odwiedzi nas Wielka Brytania, to będzie podwójne święto. No tak, to gratulujemy, bo to rzeczywiście duży sukces, jeżeli chodzi o te certyfikaty międzynarodowe, prawda? Dziękujemy. My staraliśmy się o przyznanie tego statusu od kilku lat wspólnie z Polskim Klubem Wyścigów Konnych. To są różne zabiegi, to jest spełnianie pewnych wytycznych, wskazań. Zostaliśmy ocenieni pozytywnie, cieszymy się i już dziś, można powiedzieć, dzień po otwarciu sezonu zapraszamy na Wielką Warszawską. No to jeszcze pewnie się spotkamy wcześniej, żeby przypomnieć o tym, ale wróćmy do wczorajszego dnia i do otwarcia sezonu. Oprócz takich emocji sportowych, oprócz tej przyjemności oglądania konia w pędzie i też umiejętności jeźdźców, były także inne wydarzenia towarzyszące. Czy było coś takiego jak strefa mody wyścigowej, bo to kobiety interesuje? Tak, faktycznie my zorganizowaliśmy strefę mody wyścigowej. Podejmujemy już od jakiegoś czasu takie działania budujące tę świadomość takiej kultury wyścigów konnych. Ona niestety nie odrodziła się w Polsce po II wojnie światowej, choć tradycje wyścigowe w Polsce sięgają XVIII wieku. To myślę, że warto o tym wspomnieć. I my staramy się tę pamięć, tę kulturę wyścigów konnych propagować. No i właściwie stworzyć na nowo, prawda? Bo faktycznie ci, którzy bywali przed wojną na wyścigach, albo musieli wyemigrować, albo zginęli, albo po prostu już nie było ich stać na to, żeby przyjeżdżać do Warszawy na wyścigi. Więc trzeba to tworzyć na nowo, ten savoir-vivre, też znajomość tego rynku, prawda? No, plus moda. Moda na pewno jest ważnym elementem tej całej kultury wyścigowej i faktycznie takie połączenia z tym światem przedwojennym, niestety zostały przecięte i tutaj trzeba budować też po okresie PRL-u, gdzie oczywiście wyścigi były bardzo popularne, natomiast nie było to miejsce takie jak... Prawda? Tak, nie było to miejsce eleganckie, nie było to takie miejsce, jakie sobie wyobrażali ci, którzy je tworzyli przed wojną. No właśnie, a jak się należy ubrać na takie wyścigi? Jak jest dress code na wyścigi konne? Co do zasady, przyjść może każdy. Nikogo nie wygonimy, nikomu nie powiemy, że wejść nie może. Jesteśmy oczywiście otwarci. My chcemy zachęcać, my chcemy propagować, a nie chcemy tutaj stawiać sztywnych regulaminów. Bardzo się cieszymy, kiedy goście przychodzą choćby z pewnymi elementami takiej mody wyścigowej. Kobiety w kapeluszu, mężczyźni w kamizelce, może w kaszkiecie. To są drobne elementy, ale gdy patrzy się w tłum i widzi się, że faktycznie krok po kroku coraz więcej osób łapie tego bakcyla mody wyścigowej i w ich szafach pojawiają się te drobne elementy. To bardzo cieszy. Oczywiście są osoby, które od stóp do głów są ubrane idealnie, jeżeli chodzi o... No to proszę opisać taki idealny strój kobiety i mężczyzny. Zacznę od mężczyzny. Dobrze. Tak mi będzie łatwiej. Proszę. Z pewnością. Na pewno elegancki, dobrze skrojony garnitur. Jasny czy ciemny? Ja bym ubrał coś lekko brązowego. Może oczywiście być granat. Można się bawić kolorami. Pamiętajmy, że moda wyścigowa jest bardzo kolorowa. To w szczególności widać wśród kobiet, gdzie pełna paleta barw tak naprawdę występuje. U mężczyzn kamizelki są bardzo, bardzo takim charakterystycznym punktem mody wyścigowej. Jeżeli pójdziemy dalej, to dwurzędowe marynarki to jest coś, co naprawdę robi wrażenie i nakrycia głowy. Panowie, nie bójmy się tych nakryć głowy na wyścigach. Kapelusze, kaszkiety, nie tylko zimą, nie tylko jesienią, ale również wiosną. Już pierwszego dnia widzieliśmy wśród naszych gości osoby, które od samego początku sezonu czują ten klimat i ubierają się właśnie nawet tymi delikatnymi szczegółami, zaznaczając modę wyścigową. No, buty chyba muszą być wygodne, prawda? Wygodne, raczej tam się stoi. Raczej się stoi, raczej się chodzi od punktu do punktu, dużo się rozmawia. Wyścigi to też wydarzenie towarzyskie. Mamy całe grupy znajomych, przyjaciół, rodziny, którzy wspólnie spędzają ten czas. Oczywiście teren całego toru Służewiec, to jest blisko 140 hektarów. Oczywiście goście nie chodzą po całości, ale sam teren ten wyścigowy, teren meetingu wyścigowego jest na tyle duży, żeby zajrzeć do strefy mody wyścigowej, pójść do strefy gastronomicznej, pójść blisko mety, to już trzeba było wykonać kilka kroków. Uzgodnione buty muszą być wygodne, choć eleganckie. No i teraz przechodzimy do pani. Na pewno nakrycie głowy, bo to jest coś, co jest wybitnie charakterystyczne dla mody wyścigowej. Znów kapelusze lub fascynatory. Dla tych wszystkich, którzy tego słowa jeszcze nie poznali, zapraszamy do słowników, a ja szybko wyjaśnię, że to taki strojk. Można powiedzieć strojk na opasce, które kobiety ubierają na wyścigi konne. No i sukienki. Sukienki, zwiewne sukienki, bardzo kolorowe. Cekiny podobno są bardzo modne. Przezroczystości. Jeżeli chodzi o kolory, nie będę się wypowiadał. Natomiast wiem, że na przykład limonka jest bardzo popularnym. O tak, teraz w tym sezonie limonka króluje, rzeczywiście. Czyli trafiłem. I faktycznie również przed rozpoczęciem sezonu zorganizowaliśmy pokaz mody wyścigowej, aby właśnie pokazać te najnowsze trendy, najbardziej aktualne trendy, jeżeli chodzi o modę wyścigową, zarówno jeżeli chodzi o kolory, o których była mowa przed chwilą, jak i o całe kreacje. I faktycznie ta limonka również tam się pojawiała. Jak ktoś ma wątpliwości, proszę przypomnieć sobie kultową scenę z filmu Pretty Woman. Tam strój był też bardzo wyścigowy. Nie pamiętam tylko, czy Julia Roberts miała fascynator na głowie, ale to państwo na pewno odpowiedzą lepiej na to pytanie niż ja teraz. Mamy modę omówioną. Mam nadzieję, że państwo już nabrali ochoty na kolejne gonitwy. A kiedy będą? W sumie zostało nam jeszcze 45 dni wyścigowych. Kończymy 12 listopada, więc naprawdę jest bardzo dużo czasu, żeby przyjść na wyścigi, na Służewiec. Najbliższy weekend wyścigowy to ten weekend przed nami, sobota, niedziela. Później kolejny, znów sobota, niedziela. Czyli trzeba śledzić na stronie toru. A ja bym chciała jeszcze na moment wrócić do historii, bo też jest niezwykle smutna i taka symboliczna historia tego toru. Wybudowany z takim rozmachem, tak pięknie, no nie służył zbytnio tym, którzy na niego ułożyli pieniądze i którzy go wymyślili, prawda? Zgadza się. To jest taka, można powiedzieć, największa tragedia tego miejsca. Ono było projektowane w latach 20., budowane w latach 30. Uroczyste otwarcie pierwszej gonitwy to jest czerwiec 1939 roku. Wszyscy ci, którzy wymarzyli sobie to miejsce, którzy je sfinansowali, którzy je zbudowali, niestety nie nacieszyli się nim zbyt długo. Dosłownie dwa miesiące później wybuchła wojna. Wojna oszczędziła tor Służewiec. Tam stacjonowały wojska, najpierw niemieckie, później radzieckie. To też pozwoliło uchronić tę perłę architektury modernistycznej. Tor Służewiec, gdy został wybudowany w latach 30., no był jednym z najnowocześniejszych, najpiękniejszych torów wyścigowych w Europie. Główny architekt całego toru odwiedził większość najlepszych torów wyścigowych ówczesnych czasów w Europie i wyciągnął lekcje ze wszystkich, wziął to, co najlepsze ze wszystkich torów i zastosował to na torze Służewiec. Jeden przykład, który myślę zobrazuje wizję tę przedwojenną, jest parking, który został zaprojektowany przy torze Służewiec. Pamiętajmy, mówimy o latach 30. No tak, samochody, kto je wtedy miał, prawda? Parking pomieści mniej więcej 2000 pojazdów. Wtedy to były wszystkie pojazdy, które były w Warszawie, w okolicach i myślę jeszcze kawałek trzeba by było pojeździć, żeby je zebrać. I już wtedy ktoś miał pomysł, miał wizję, że trzeba zabezpieczyć miejsce na to, żeby ludzie mogli swoje wtedy automobile, teraz samochody zostawić. A takich rozwiązań, które nawet nas zaskakują do dziś, jest naprawdę bardzo dużo. No myślę, że zachęciliśmy państwa do tego, by odwiedzić tor wyścigów konnych Służewiec przy najbliższej możliwej okazji. Pamiętajmy o tym, o czym rozmawialiśmy z panem Szymonem Piechowiakiem, czyli dobrze by było ubrać się stosownie, ale przede wszystkim zaopatrzyć się w dobry nastrój, w dobry humor i spędzić ten czas pięknie, przyjemnie z przyjaciółmi w towarzystwie, no i patrząc na to, co jest jedną z najpiękniejszych rzeczy na świecie, czyli konia w galopie. Bardzo dziękuję. Szymon Piechowiak był moim gościem. Dziękuję bardzo. Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo que vou perguntando se gostaste de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar de o bem que eu tenho, mas por sinal vem, não vem. Ou se não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zoando de mim. E eu a falar em estrelas. Mano, lua, pobre de mim que só sei te amar. Vivo sonhando, sonhando minha hora sem fim. Tipo que vou perguntando se gostaste de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Fala do bem que eu tenho, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, lua. Pobre de mim, que vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Fala do bem que sinto, mas puxe não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida de enfim. Gente se rindo, falando, zumbando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim. Ależ proszę Państwa, rarytas trzymam teraz w rękach. Książka Cieniem będąc, cieniem zostałem, napisana przez Wacława Cholewińskiego. Książka o najbogatszym Polaku wszechczasów. Chyba tak mogę powiedzieć, prawda? Jest z nami autor. Dzień dobry. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, no bo musielibyśmy móc oszacować majątki Radziwiłłów, powiedzmy, a tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast na pewno Polakiem od, powiedzmy, XIX wieku, bez wątpienia najbogatszym. Karol Jaroszyński, o nim mówimy dzisiaj właśnie. Człowiek, który zdobył potężny majątek własną pracą, taki właściwie self-made man, prawda? No, to nie jest też do końca prawda, że wyłącznie własną pracą, bo on oczywiście wywodził się, znaczy nie jest to oczywiste, ale wywodził się z bogatej rodziny i długi czas był absolutnym utracjuszem i przegrywał majątek. Jego ojciec miał cukrownię koło Kijowa. To była zamożna rodzina ziemiańska, ale jak powiadam, w młodości, w zasadzie nawet nie w takiej młodości, do 31 roku życia Karol Jaroszyński głównie przegrywał pieniądze, hazardował się, a w 909 roku wygrał fortunę w Monte Carlo. 774 kg złota w przeliczeniu. Coś podobnego. Ja tylko powiem Państwu, w jakich on latach żył, żebyście wiedzieli, kiedy ta romantyczna opowieść miała miejsce. To jest 1878-1929. Czyli tak, wydał te pieniądze, ale to pozwoliło na spłacenie jego długów w zasadzie i na nabycie jakiegoś tam domu w Monte Carlo, ale jednocześnie pozwoliło zdjąć kuratelę z części jego majątku. A kuratela była nałożona przez braci, no z powodu tego, że bali się, że on utraci cały majątek i wpędzi ich w długi, bo spłacali jego długi. Ale kiedy wygrał te pieniądze w Monte Carlo i uzyskał kontrolę nad swoją częścią spadku po ojcu, czyli udziały w tejże cukrowni, to nagle nastąpiła w nim jakaś zadziwiająca zupełnie przemiana, bo on już więcej się nie hazardował. Natomiast wymyślił prawdziwe perpetuum mobile finansowe. Dzisiaj pewnie byśmy to nazwali piramidą finansową. Mianowicie on natychmiast, przy sprzeciwie zresztą swoich braci, zastawił akcje, które mu przypadały z tej cukrowni i nabył za to 30% akcji jednego z banków. Ale te 30% pozwoliło mu uzyskać przewagę w Radzie Nadzorczej, więc stanął na czele banku i natychmiast udzielił sobie pożyczki. Pożyczki tak znaczącej, że mógł za nią kupić 30% akcji innego banku. No i tak po kolei kupował. No, banki są z reguły dochodową inwestycją, w związku z tym spłacał oczywiście pożyczki, nabywał coraz więcej akcji tych banków. No, w każdym razie doszedł do 12 banków. 12 banków był ich właścicielem? Był ich właścicielem, tak. Czy to były banki w Polsce? Nie, nie, to były banki w Rosji, to były potężne banki. No, bo trzeba powiedzieć, że Karol Jaroszyński był lojalnym obywatelem państwa rosyjskiego, jakkolwiek. No, czuł się Polakiem, był Polakiem, natomiast do pewnych kontrowersji w tej rodzinie możemy dojść. Mianowicie, choćby ojciec Karola Jaroszyńskiego, który najpewniej pomagał powstańcom styczniowym. Domniemuje się, że ta pomoc polegała na zakupie broni dla którejś z partii powstańczych i poniósł tego konsekwencje, to znaczy po powstaniu styczniowym przez rok siedział w twierdzy kijowskiej, ale niczego mu nie udowodniono i co więcej, po wyjściu z tej twierdzy uzyskał przywilej, jaki no, niewielu Polaków uzyskiwało. Mianowicie zgodę na skup polskich majątków, które przechodziły na rzecz Rosji na skutek represji popowstaniowych. On uzyskał ten przywilej. Oczywiście można się zastanawiać, czy chodziło tylko o wzbogacenie się, czy też o skup majątków po to, żeby one zostały w polskich rękach. No to jest oczywiście ta korzystniejsza wersja. Druga historia to jest historia jego starszego brata, najstarszego z braci, który ufundował granit na pomnik dla cara i uzyskał mało pochlebny przydomek wśród Polaków, kamień Junkier. Ale jak powiedziałem, Karol Jaroszyński był lojalnym obywatelem państwa rosyjskiego, w związku z tym no, mógł robić interesy zresztą no, nie tylko dzięki swoim zdolnościom, także dzięki pomysłowi, który dzisiaj jest, powiedziałbym, powszechny, mianowicie umieszczaniu w radach nadzorczych swoich przedsiębiorstw ludzi znaczących, bardzo znaczących. Tak więc u Karola Jaroszyńskiego w tych radach nadzorczych zasiadali ministrowie, byli ministrowie, szefowie policji. Także wiedział więcej niż inni, płacił im oczywiście ogromne pieniądze, ale też trzeba powiedzieć, że to było państwo absolutnie skorumpowane, Rosja w tym okresie przed I wojną światową. Ale Karol Jaroszyński wiedział, że nie może poprzestać tylko na bankach, w związku z tym kupował całą masę innych przedsiębiorstw, na przykład w roku 1914, w przededniu wybuchu I wojny światowej, do niego należała ogromna ilość cukrowni, tak więc to jego cukrownie produkowały 30% cukru w całym Cesarstwie Rosyjskim. Kupował przędzalnie, kupował huty, kupował kopalnie, zajmował się transportem kolejowym i rzecznym. Także był to konglomerat ogromny. A nieruchomości? Nieruchomości oczywiście też. A gdzie miał ładne w Warszawie? Warszawa go w ogóle nie interesowała na tym etapie. Interesował go Petersburg, interesowała go Moskwa, interesował go Krym i tam miał swoje pałace. Dosłownie pałace rzeczywiście? Absolutnie, tak. Na Krymie miał przepiękny pałac i w Petersburgu też. Karol Jaroszyński też miał sporo szczęścia, trzeba powiedzieć. Mianowicie w 1914 roku, przed wybuchem wojny, prawdopodobnie, można to powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że miałby ogromne kłopoty i być może nawet by zbankrutował, ponieważ spiętrzyły mu się płatności. Być może znalazłby jakiś pomysł na to, żeby odwlec coś, nie wiem. Ale w każdym razie istnieje takie domniemanie, że wtedy mógł mieć ogromne kłopoty. Tyle tylko, że to, co było nieszczęściem milionów, czyli wybuch wojny, akurat w jego przypadku było szczęściem. Mianowicie został głównym dostawcą armii rosyjskiej. O. No i możecie sobie państwo wyobrazić, co się wtedy stało. No, to już nie była rzeka, tylko to był ocean pieniędzy. No, gigantyczne kwoty zaczęły płynąć do jego kieszeni. A jak to się kieszeni. Stało, że on został tym głównym dostawcą? No, oczywiście Karol Jaroszyński był na tyle bogatym człowiekiem, że był bardzo częstym gościem na dworze cesarskim. No, doszło nawet do tego, że planował ślub z córką cara, z Tatianą. A ona była mu przychylna? A ona była mu przychylna. I oczywiście można domniemywać, że to jakieś mrzonki, no bo rody królewskie, cesarskie, no między sobą generalnie wchodziły w koligację. Natomiast no, skala majątku Jaroszyńskiego była tak niewyobrażalna, że no na przykład mógł sobie kupić tytuł hrabioski. Mhm. Ale dobrze, ale proszę powiedzieć, kim on był z wykształcenia? Nikim. Jaroszyński nie przepadał za nauką i zakończył swoją naukę na szkole handlowej w Moskwie. Ale no był niezwykle mądrym człowiekiem, wiedział jak się robi interesy i miał do tego ogromne szczęście. Ale pytała pani, w jaki sposób no, został tym głównym dostawcą wojskowym. Tak. No to ja już to powiedziałem. No w radach nadzorczych no tak. miał ludzi z pierwszych stron gazet. Absolutnie. Więc ci ludzie działali, żeby Karol Jaroszyński mógł Dobrze. Robić takie A to teraz interesy. Przejdźmy na chwilkę do wątku prywatnego. Skoro nie ożenił się z Tatianą, córką cara, to czy miał jakąś żonę? Nie miał żony, umarł bezpotomnie. Takie geny. Ale to oczywiście nie oznacza, że tam nie miał kobiet, bo miał ich pewnie sporo. Natomiast myślę sobie, że ten hazard, który wcześniej go tak fascynował, fascynował go w robieniu interesów głównie. I to też był rodzaj hazardu. Tyle tylko, że, no jak powiedziałem, miał szczęście w roku 1914, ale niekoniecznie już miał szczęście później, bo w roku 1917-18 po dojściu bolszewików do władzy, no siłą rzeczy zaczęły się kłopoty, zwłaszcza, że Karol Jaroszyński był człowiekiem, który bardzo trafnie od początku ocenił bolszewików i wiedział, że to jest katastrofa i cywilizacyjna, i dla niego jako przedsiębiorcy oczywiście też. W związku z tym, po pierwsze, finansował białych generałów w dużej mierze, po wtóre, no, wpadł na szaleńczy, ale jak się wydaje z perspektywy czasu, realny plan wykończenia bolszewików. Wcale nie siłą. Otóż on wymyślił, że może doprowadzić do paraliżu finansów bolszewików. W grę wchodziły oczywiście przekupstwa, nie ma co ukrywać, ale ponieważ on w świecie finansowym znał wszystkich, więc wiedział, do kogo uderzyć. I co stanęło na przeszkodzie? Na przeszkodzie stanęli Anglicy. Otóż Anglicy się z nim dogadali, że oni to sfinansują, tyle tylko, że wpłacili tylko pierwszą transzę pieniędzy, a później się z tego pomysłu wycofali. No, także tutaj na tym polu porażka znacząca, no, mająca konsekwencje. I jest pewna historia, która jest tajemnicą, mianowicie dlaczego Karol Jaroszyński nie wytransferował swoich pieniędzy na Zachód, dopóki mógł to zrobić, zwłaszcza, że doradzał to wielu osobom. Co więcej, on musiał uciekać w 1918 roku z Petersburga, bo już go by tam zabito. Uciekł do Kijowa, no później wyjechał do Paryża i ciągle skupował majątki, również ziemskie. I to jest zagadką, bo to za ogromne pieniądze kupował te majątki, oczywiście przewidując najpewniej, że no, władza bolszewików nie będzie trwała długo, chociażby dlatego, że zachodni alianci, czy też Niemcy będą chcieli obalić ich władzę z powodu inwestycji swoich rodaków w Rosji. No ale tak się nie stało. Ale ja bym chciał powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która jest niezwykle istotna, gdy mówimy o Karolu Jaroszyńskim, mianowicie o jego filantropijnej działalności, bo to jest niezwykłe zupełnie. I myślę sobie, że Karol Jaroszyński wyniósł to z domu rodzinnego i wyniósł to od matki. Po pierwsze, na pewno wpoiła mu patriotyzm. Po drugie, sama prowadziła taką filantropijną działalność w ramach kościoła katolickiego w Kijowie. Nawet była odznaczana tam medalami za nią. A Karol Jaroszyński, po pierwsze, kiedy wybuchła wojna, no to, jak państwo wiecie, Polacy walczyli w trzech armiach zaborczych. I do niewoli rosyjskiej poszło przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków. I gnili w obozach, umierali masowo, bo to były obozy, w których no, warunki życia były niespecjalnie korzystne. I Karol Jaroszyński zdobył taką listę, gdzie są Polacy, w których obozach, a byli rozrzuceni po całej Rosji, i finansował pomoc dla nich. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to są setki ochronek dla polskich sierot. Masowo pomagał tym dzieciom, również bieżeńcom, czyli Polakom, którzy uciekinierom, byli, tak? No, czasami uciekinierom, a czasami to był przymusowy wyjazd. Tak na przykład było z moją babcią i moim pradziadkiem. Ale to nie koniec. Finansował w dużej mierze polskich studentów, fundując im stypendia. Wreszcie w roku 1917, kiedy na terenie Rosji zaczęły powstawać polskie jednostki wojskowe, to również je finansował. Niezwykła biografia, ale musimy teraz przejść do tej części schyłkowej. Karol Jaroszyński umarł mając 51 lat. Gdzie i kiedy i na co? Umarł na tyfus brzuszny, ale muszę powiedzieć o historii wcześniejszej. Proszę. Mianowicie Karol Jaroszyński, kiedy wyjechał na zachód, no to po pierwsze starał się odzyskać swój majątek, bo wszystkie jego banki miały swoje filie na zachodzie, więc teoretycznie powinien być ich właścicielem. Tyle tylko, że zażądano od niego oryginałów akcji, a on uciekając z Petersburga nie miał nic, więc uzyskał tylko niewielką rentę. Natomiast bolszewicy nie zapomnieli o jego działalności, którą zresztą prowadził na zachodzie w dalszym ciągu, próbując organizować różne akcje przeciwko nim. I w roku 1928 w paryskiej operze doszło do zamachu na Karola Jaroszyńskiego. Właśnie od tej sceny rozpoczyna się fascynująca książka Cieniem będąc cieniem zostałym. I to był taki zamach, bym powiedziała, wyszukany i te metody coś nam przypominają, bo no, on został otruty. W latach 70. pamiętam taki głośny zamach na jednego z dysydentów, chyba bułgarskich, gdzie zatrutą szpilką od parasola czy od laski ugodzono dysydenta i go uśmiercono. W ten sam sposób próbowano zabić Karola Jaroszyńskiego. On przeżył dzięki szybkiej pomocy, jakkolwiek nie wrócił już nigdy do pełni zdrowia. Ale trzeba powiedzieć jeszcze o tym, że Karol Jaroszyński przecież po powrocie do Polski był doradcą Józefa Piłsudskiego, finansowym doradcą. Piłsudski znał jego dokonania i chciał mieć taką osobę zaufaną. Tyle tylko, że dosyć szybko Piłsudski oddał władzę przecież. No umarł jako niespecjalnie bogaty człowiek, mając mieszkanie w Warszawie i niewielką rentę. Ale powiem jeszcze tylko, żebyście państwo mieli świadomość, jaka była tu skala bogactwa. Mianowicie, najbogatszy Polak dzisiaj, pan Sołowow, ma majątek rzędu tam 26, powiedzmy, miliardów złotych. Przeliczono majątek Karola Jaroszyńskiego. Jego majątek to było 200 miliardów złotych. Niewyobrażalna zupełnie kwota. I wszyscy państwo znacie jedno przynajmniej z jego dokonań, choć niekoniecznie wiecie, że to on. Otóż Karol Jaroszyński był głównym fundatorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jemu zawdzięczamy tę uczelnię. No, piękne dzieło, ale też fascynująca biografia. Wacław Cholewiński pewnie opowiedziałby jeszcze o kilku niuansach związanych z życiem Karola Jaroszyńskiego, ale dzisiaj już tego nie zdążymy zrobić. Myślę, że umówimy się na kolejne spotkanie, na kolejną rozmowę i będziemy państwu opowiadać o takich wybitnych, a zupełnie nieznanych polskich bohaterach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No strings of pearls in a velvet glove. The thing I long for is the gift of love. No ring of gold, but a dream to unfold when all the stars have flown and we're alone. The gift of love is a precious thing. A touch of magic on a day in spring. The golden dream every dreamer pursues. Remember, darling, never refuse the gift of love. For love can be a melody that lingers, or slip like April wine right through your fingers. So kiss me sweet till our secret star illuminates the way to Shangri-La. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all. For love can can be a melody that lingers, or slip like April wine right through your fingers. So kiss me sweet till our secret star illuminates the way to Shangri-La. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all. What a ball, that's all. Dzisiaj do godziny 17 w Arkadach Kubickiego trwają targi książki katolickiej, więc jeżeli Państwo mają czas i ochotę się tam wybrać, to bardzo zachęcamy, a zachęcać będę w towarzystwie księdza Romana Szpakowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, a także organizatora tych targów. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jaka jest frekwencja w tym roku? Bardzo dobra jest frekwencja. Powiem tak, zaczynamy już tak się odradzać do tego, co było sprzed pandemii, a więc to cieszy. Mnie to w ogóle cieszyło, że nasze targi odbywały się także w czasie pandemii, w ciągu 2 lat poprzednich odbywały się w innym terminie wrześniowym ze względu na pandemię, bo normalnie targi nasze odbywają się w kwietniu. Na początku były w pierwszym tygodniu, od ponad 15 lat odbywają się w drugim tygodniu po świętach wielkanocnych, ponieważ nie chcemy wchodzić w kolizję z tą uroczystością Bożego Miłosierdzia. To jest, są sprawy ważne i ważniejsze. I tak jak przed pandemią odwiedzających było około 40 tysięcy, tak delikatnie już patrząc, myślę, że będzie blisko tej frekwencji osób odwiedzających. Piękne miejsce też wybraliście Państwo, bo te ogrody zamkowe są wspaniałe. Wspaniałe. Wszystko zaczyna kwitnąć, więc wychodzi się z tych targów, z tych często stłoczonych powierzchni tam. Ja to tak mówię, można dla ducha i dla ciała. I dla umysłu. I dla umysłu, więc wszystko jedno w drugim można połączyć. Może się Państwo wybiorą na spacer właśnie tam. A targi, jeśli chodzi o Arkady Kubickie, tak jak Pani wspaniały, tak. Myślę, że lepszego miejsca może jeszcze Wilanów, ale lepszego miejsca. Tutaj łatwiej dojechać. Tutaj łatwiej, tak. I to jest w centrum, na takim trakcie niemalże. Trakcie spacerów i tak dalej. A ta historia, te same mury, i Biblioteka Królewska, i wszystkie wydarzenia, jakie tam się dzieją, chociażby teraz. Akurat tak się ładnie złożyło, bo my się wpisujemy także targami w rok kopernikowski. Akurat na parkanie ogrodów Zamku Królewskiego przepiękna wystawa dotycząca Mikołaja Kopernika. A więc tak łączone jest jedno z drugim. Wszystko się zgadza. A proszę powiedzieć, czego szukają ludzie, którzy przychodzą na takie targi? Wydaje się, że ten świat tak bardzo się zmaterializował i odchodzi od Boga, a jednak frekwencja mówi, że nie, że ludzie jednak szukają tej duchowości. Ale czego konkretnie? To jest prawda, że w pewnym sensie świat się zmaterializował, albo też jeszcze świat stał się takim bardziej bezosobowym. To znaczy, my uciekamy, znaczy nie, może nie to uciekamy, tylko nam brakuje, może też będzie, takich personalnych spotkań. I myślę, że to, co każdy targ, ta książka, także i u nas, te spotkania personalne z autorami, z wydawcami, one bardzo przyciągają, bo mogą sobie czytelnicy, odbiorcy spotkać się, porozmawiać, dlaczego tak pan to ujął. Bo też trzeba powiedzieć, że targi wydawców katolickich to nie tylko książki, bo czasami było takie, też już jest mniej, praktycznie się mało tego słyszy, ale na początku, jak myśmy organizowali od tych 30 lat, to tylko książki, gdzie są modlitewniki, gdzie Pismo Święte, gdzie tam powiedzmy litania, nowenna. Nie. O tym dokładnie mówi Nagroda Feniks złączona z targami, gdzie jest 19 kategorii książki katolickiej. No i na tych targach można znaleźć naprawdę w szerokim wyborze, szeroki zestaw różnych książek i dla dzieci. Ja to się nawet śmieję, że są książki do chrupania dla dzieci, takie grubsze. No, że tam, można jak to dziecko czasami, dosłownie. Ale są takie książki dla młodzieży, dla osób starszych, dla osób w ogóle starszych, które potrzebują na przykład książki z większym drukiem. Ale są takie książki dla naukowców, dla tych, którzy promują chociażby styl ekologiczny życia. Także dla samotnych. Pamiętam, kiedyś były takie spotkania właśnie też z psychologami, którzy piszą w niektórych wydawnictwach na temat samotności, odnajdywania swojej drogi do szczęścia. Więc można przyjść i zajrzeć. A czy jeszcze dzisiaj będą jakieś spotkania z autorami? Dzisiaj na samych stoiskach są przewidziane podpisywania chociażby wydawnictwa Biały Kruk, ale nie tylko. Dzisiaj jest także jeszcze po południu pan profesor Żaryn, chyba będzie pan profesor Roszkowski. Ale dzisiaj, ponieważ targami złączony jest od dłuższego już czasu Telewizja Polska, która pokazuje, udostępnia swoje filmy. I dzisiaj jeszcze będzie przepiękny film, na który zapraszam, a wstęp jest wolny, Prorok. o kardynale Wyszyńskim. O, to wartościowe bardzo warto dzieło, nawet, tak. Nawet i dla tego filmu, a później zapraszamy jeszcze do godziny 17.30 do Arkad Kubickiego. Nie wcześniej, jak gdzieś tam koło 17, niektóre wydawnictwa, te, które mają dalej gdzieś tam, to mogą się powolutku pakować, ale naprawdę zapraszamy do 17.30. No i może będą jakieś promocyjne ceny na koniec. A na pewno, nie mówię, że za darmo, ale na pewno będą wiele tańsze. A ile w ogóle jest wydawnictw katolickich w Polsce? Trzeba trochę rozdzielić na dwie. Stricte katolickie i wydające czyli, taką tematykę. To ściśle, czyli należące albo do diecezji, albo do zakonu, ale są także prywatne czy świeckie różne wydawnictwa, więc tak ogólnie, takich ogólnych, to bym powiedział około 160, 170, natomiast takich ściśle to ta granica koło setki. Takich de facto związanych wprost jako należących, jakby w pewnym sensie, do kościoła, czyli do diecezji, czy do zakonu. Jakby miał ksiądz tak je rozróżnić na rynku, czyli te katolickie i pozostałe, to co jest tym wyróżnikiem? Czy tylko związane kwestie z wiarą, z religią katolicką, czy nie? Czy w ogóle wartości i podejście do życia? Tylko tu takie małe rozgraniczenie zrobił, że też trzeba trochę oddzielić wydawnictwo jest takie bardziej stricte katolickie, w sensie związane tylko z naszą wiarą, od wydawnictw chrześcijańskich, bo no też są prawosławne, ale także i inne grekokatolickie. Natomiast gdybyśmy mieli rozróżniać wydawnictwa, powiedzmy te świeckie, religijne. To bym powiedział, jeżeli ktoś podchodzi do tego właściwie, a myślę, że prawie, że wszyscy, to one się nie różnią, bo i ci wydają wspaniałe książki, począwszy od albumów, poradników, modlitewników, przepięknych chociażby biografii. Ja tutaj jestem cały pod urokiem to, co wydaje Biały Kruk, chociażby ostatnia książka o dziedzictwie Benedykta XVI. Także tutaj naprawdę wiele świeckich wydawnictw, takich tych katolickich wydaje i wspaniałe modlitewniki, i wspaniałe powiedzmy nowenny, czy przewodniki po sanktuariach. Także tutaj nie robi takiego specjalnego rozróżnienia większego. Dla mnie cechą, która łączy te wszystkie wydawnictwa, jest poszukiwanie urody życia. W różnych aspektach właśnie. W spokoju, w pięknie przyrody, w pięknie zabytków, w pięknie też duszy człowieka. Że te treści, które tam się znajdują, bo kilka razy byłam na targach, to one raczej podbudowują człowieka, dają mu nadzieję i taką radość. Zwracają uwagę na te jasne strony życia, nie na te mroki. Podpowiedziałem pani przepiękne stwierdzenie, uroda ducha. Ja zawsze podkreślam, że to święto dobrego słowa. A tak. Więc nie tylko, że co drugie słowo będzie Pan Bóg, Pan Jezus, Matka Boża, tylko słowa, które kształtuje dobrego człowieka. Czy to będzie przyjaźń, czy to będzie życzliwość, otwartość na drugiego człowieka, dostrzeganie tych wszystkich problemów. No w trudne sytuacje wchodzimy. To, co Chrystus powiedział, ja Cię nie potępiam. Powstań, idź dalej. I tego potrzebujemy, tego poszukujemy. Tej siły na to, żeby powstać, prawda? Na to powstanie. Bo człowiek jest słaby, upadamy. Ludzką rzeczą jest upaść, szatańską jest trwanie w tym upadku. Powstawajmy. Powstawajmy, proszę czyli Państwa. Czyli szukajmy tych różnych dobrych motywacji. Właśnie w słowie drukowanym, pisanym, mówionym, bo są przecież także audiobooki, e-booki, są wystawy. Przepiękna wystawa chociażby teraz jest rocznica encykliki Pacem in Terris, a więc związana z pokojem, którego tak bardzo w tej chwili i w naszym kraju, ale i wokół nas potrzeba. Na Ukrainie tego przecież bardzo doświadczamy. No i jeszcze ostatnie słowo, oprócz książek, słowa, pięknych zdjęć, to także spotkania z ludźmi, to o czym ksiądz to już mówił. To jest najważniejsze. Bo spotyka się na tych targach ludzi, którzy są jakoś dotknięci przez Pana Boga i oni swoim świadectwem, swoją opowieścią też mogą dla nas być motywacją, by powstać w takich trudnych momentach. Dokładnie tak. Są takie osoby, autorzy, którzy prowadzili bardzo trudne życie, bardzo, można powiedzieć, w pewnym sensie, by człowiek się odwracał, a przepięknie powstali i ewangelizują. Z takimi osobami, to są spotkania. Odbyły i są. Ludzie, którzy wychodzą z hazardów, uzależnień i raptem stają się naprawdę ewangelizatorami. Tak. I tak takimi z mocnym duchem, z taką siłą. Z przekonaniem. Bardzo dziękuję. Zapraszamy Państwa dzisiaj do 17, może 30 jeszcze będą Państwo mogli kupić książki, czy zajrzeć po prostu na to, jakie są nowości, jakie są publikacje na targach książki katolickiej. Bardzo dziękujemy. Ksiądz Roman Szpakowski był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i miłego popołudnia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Kończymy już audycję Leniwe Przedpołudnie. Ewa Redel, Wojciech Dorosz i ja, Anna Popek, dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Miłego, pięknego dnia życzymy i do usłyszenia za tydzień. Fui atender e não era o meu.